بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, اور وہ ایک ایسا عنوان ہے جس سے زندگی میں انسان دو چار ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ انسان جوانی کے مرحلے میں اس مسئلے سے گزرے یا بڑھاپے کے مرحلے سے, اور وہ مرحلہ ہے کہ وہ اگر قرض دار ہو, مطلب ایک یہ مصیبت ہے کہ انسان کے پاس کام نہیں ہے, اور دوسری ایک اور مصیبت ہے جس سے انسان دو چار ہوتے, وہ یہ ہے کہ وہ قرض دار ہو جاتے ہیں, مطلب کسی سے لون لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب ادھار پیسے لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مقروض ہو جاتے ہیں, مطلب وہ جو ہے قرض کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں. تو ایسی دو سچویشنس میں, ایسے دو حالت میں ایک مومن ایک مسلمان کیا کرے, اس میں انشاءاللہ العزیز میں جہاں یہ باتیں رکھوں گا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے, وہیں یہ باتیں بھی رکھوں گا کہ احتیاطی تدابیریں کیا ہو, مطلب پریکاشنری میجرز کیا ہو کہ آپ یہ کام کریں ہی نا, یا پھر کیا کرنے کی وجہ سے آپ کو کام کاج میں آسانی ہو, یا کیا کرنے کی وجہ سے قرض لینا ہی نہ پڑے. تو ہم دونوں باتیں انشاءاللہ عزیز قرآن و سنت کے مطابق اس میں میں آپ کے سامنے رکھنے کی, اور کچھ تجربات جو علماء کے ہیں یا لوگوں کے ان تجربات کو بھی, یا عام باتیں جو دنیا سے ہم سیکھتے ہیں جس کے لیے بہرحال بہت زیادہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے, یا اس میں ہم کو قرآن و حدیث کا حوالے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ تیز دھوپ میں جاؤں گے دھوپ لگ جائیں گی, اس کے لیے کوئی قرآن حدیث کے حوالے کی ضرورت نہیں. یہ بات تجزیہ ہے کہ تیز دھوپ میں جانے سے لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں, تو احتیاطی تدابیر یہ کہ تیز دھوپ میں نہ جایا جائے, ورنہ انسان بیمار ہو سکتا ہے. بیمار ہونے کے بعد کیا کرنا ہے, کتاب و سنت گائیڈ کرتا ہے. تو کچھ باتیں اتنی عام ہوتی ہے جس میں قرآن حدیث کا ایگزیکٹ ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. اپنے جسم کو اپنی نفس کو ہلاکت سے بچانا ہی ہمارا کام ہے, اور اگر تیز دھوپ میں جانے سے انسانی نفس کو نقصان ہو سکتا ہے تو نہیں جانا چاہیے. لیکن کوئی بولے اگر بالکل حوالہ ہو کہ تیز دھوپ میں گئے تو بیمار پڑ جاتے, تو ایسا کوئی حوالہ قرآن و سنت میں نہیں ملے گا, لیکن یہ بات بالکل تجزیے کی ایک عام بات ہے. تو ایسے کچھ تجزیات بھی جو عام باتیں ہیں جو دیکھا جاتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ عزیز رکھوں گا تاکہ ہم ان ایکسپیرینس سے ان تجربات سے بھی کچھ چیزیں حاصل کریں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. تو آج میں ایک اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا, قرض دار ہو جائے تو کیا کریں. تو اب عموماً ہوتا ہے کہ آدمی قرض دار بھی ہوا تو قرض کی ادائیگی کے لیے کیا کریں, ٹھیک ہے. تو اس بات کو یاد رکھیے, یہ بھی جو نکات میں رکھوں گا یہ فرائض کے اہتمام اور سنت کے مطابق کرنے کے بعد ہے. خالی آپ یہ کر لیں گے تو فخر فاقہ اور قرض نہیں ہٹنے والا ہے, یہ بات کو بھی ہم سمجھیں, ٹھیک. اور اس بات کو بھی ہم سمجھیں کہ قرض کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, یاد رکھیے. یہ حلال ہے لیکن کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ بس خوشی خوشی قرض لیتے رہے بس. سب سے کچھ لوگ عادت بنا لیتے, اس لیے بول رہا ہوں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرض دار تھا اور اگر انتقال کر گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑی جب تک کہ اس کے قرض یا تو ادا نہ کیا گیا ہو یا تو کسی نے ذمہ نہ لیا. اسی طرح آپ نے فرمایا اگر وہ شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو, شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو, شہید بھی ہو جائے پھر زندہ ہو, تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرے گا جس پر قرض ہو, اس کا حساب معلق لٹکا ہوا ہی رہتا ہے. تھری ٹائمز بھی ہاں شہادت ویسی ایک بار ہی بہت بڑا درجہ ہے, لیکن پھر زندہ ہو جائے پھر مر جائے پھر زندہ ہو جائے پھر بھی مر جائے اور قرض دار ہو تو حساب نہیں شروع ہوتا اس کا. اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ خوشی خوشی لیتے ہیں, سمجھ رہا. یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے, اس لیے کہ مر جائے تو پھر وصیت ہونا چاہیے, سسٹم ہونا چاہیے کہ ادا کرنے والے لوگ پیچھے کھڑے ہو, ٹھیک. لیکن حلال ہے, لیا جا سکتا ہے, چونکہ دنیا میں کچھ لوگ مالدار ہیں کچھ لوگ غریب ہیں, غربت کچھ کی یہ ہے کہ بغیر قرض کے معاملہ چلتا نہیں ہے. تو لہٰذا بالکل لے سکتے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن کوئی پسندیدہ چیز نہیں. ایسا لوگ ہوتے ہیں نا سب کچھ ہونے کے بعد بھی لے لو نا قرض ادا کر دیں گے, ایکسٹرا کاموں کے لیے لے رہے, اپنے جس کو کہیں گے لگژری کے لیے لے رہے, ضرورت کے لیے لگژری, एक अच्छी जिंदगी के लिए ले रहे हैं, जबकि बुनियादी जिंदगी के लिए लेना चाहिए, इसलिए कि मर जाऊं तो बड़ा मसला है ना इसके अंदर, ये नहीं समझते हम लोग। तो बहरहाल आइए, अब अगर मेरे पे खर्ज हो तो मैं क्या करूं। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु से जो है एक रिवायत है, और ये रिवायत जामे तिर्मिजी में है। रिवायत इस तरह से मरवी है कि एक मकातिब गुलाम ने इनके पास आया और अर्ज किया। एक गुलाम जिसने मकातिब, मकातिब बोले तो ये वो गुलाम था जिसने अपने मालिक से एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया था कि अगर मैं आपको इतने, मेरी क्या कीमत लगाते हो आप, तो मालिक बोलता है समझ लीजिए तेरी कीमत है 50 दिनार। तो कहता था अगर 50 दिनार मैं ही ला के दे दूं आपको कमा के अलग से, तो आप मुझे आजाद कर दोगे? तो मालिक कहता तो उसका कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया था। मकातिब गुलाम मतलब जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिख लिया गया। अब ये गुलाम क्या करते थे, अपने मालिक के काम के बाद उनसे परमिशन से एक्स्ट्रा टाइम लेते थे और खूब मेहनत मशक्कत करते थे जाके मार्केट में, और उतना पैसा जमा करने की कोशिश करते जिससे अपने आप को आजाद कर ले। तो मकातिब गुलाम थे, मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था अपने आका से कि मैं कब छूटूंगा अगर इतना दूं, अब वो मेहनत कर रहे उसके लिए। आए और कहा कि मैं अपनी मकातिब की रकम अदा करने से आजिज आ गया हूं। मालिक ने रकम तो तय कर दी, अदा ही नहीं कर पा, अपनी आजादी नहीं ले पा रहा, तो मैं आजिज आ चुका हूं, थक चुका हूं उससे, ठीक है आजिज आ गया हूँ, लिहाजा मेरी मदद की जाए, आप मेरी मदद कीजिए। अली से वो कहने लगा रजी अल्लाह, अली रजी अल्लाह ने जो है फरमाया क्या मैं आपको वो कलिमात ना सिखाऊं जो मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे, आप पर एक बड़े पहाड़ के बराबर भी कर्ज अगर होगा तो अल्लाह ताला इसे दूर कर देगा। एक बड़े पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह ताला तुझसे ही कर्ज दूर कर देंगे, क्या ये दुआ ना बता दूं? उन्होंने कहा अरे बिल्कुल ये दुआ तो आप बता दीजिए। फिर जो है अली रजी अल्लाह ने दुआ पढ़ के बताया और कहा अल्लाहुम्मा कफीनी बिहलालिका अन हरामिका व अग्निनी बिफजलिका अम्मन सिवाक, ये दुआ सिखाए जिसका तर्जुमा है ऐ अल्लाह अपने हलाल रिस्क से मेरी तमाम जरूरतें पूरी कर दीजिए और मुझे हराम से बचा लीजिए और अपने फज से मुझे अपनी जात के सिवा हर एक से बेनियाज कर दीजिए। बस अल्लाह मैं तेरा मोहताज रहूं और दुनिया में किसी का ना रहो, मुझे बेनियाज कर दीजिए। तो अगर एक पहाड़ के वजन के बराबर भी कर्ज होगा ना आप पर, तो उतार देंगे अल्लाह ताला। वो गुलाम खुशी खुशी जो है चले गए, मतलब आए थे मदद मांगने लेकिन अब समझ के चले गए। कोशिश वो कर रहे थे, हाँ फिर मैं कह रहा हूं कोशिश वो कर रहे थे और दुआ साथ में आई है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बस दुआ में लग जाएंगे और कोशिशें छोड़ देंगे हम लोग। दोनों परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं खाली पेट तो भर पेट वापस आते हैं, खाली बैठे नहीं रहते तवक्कुल करके निकलते हैं। यहां भी वही है, क्या है कि वो कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं होगा, कहा दुआ भी तो करो, खाली कोशिश ही नहीं दुआ भी शामिल होना चाहिए। तो ये दुआ अगर पहाड़ बराबर भी होगा तो हो जाएंगे। इसी तरह जो है रिवायत है, एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में जो बैठे हुए थे, वहां पर जो अबू अमामा एक अंसारी सहाबी आए और फरमाया और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जब देखा तो कहा अबू अमामा क्या बात है, मतलब वो आए और बैठे हुए थे, क्या बात है मैं तुमको नमाज के वक्तों के अलावा भी जो है मस्जिद में बैठा हुआ देख रहा हूँ, मतलब तो नमाज के अलावा भी बहुत देर बैठे हो, क्या बात है? तो अब मामा रजी अल्लाह ने फरमाया कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे गमों ने घेर रखा है और जो है कर्जों के बोझ तले दबा जा रहा हूँ, बहुत गम है और कर्जों के बोझ तले दबा जा रहा हूँ, बहुत परेशान, एक तो गम दूसरे कर्ज का बोझ दोनों मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मैं मस्जिद में एक्स्ट्रा बैठा हुआ रह रहा हूँ। ठीक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा कहा क्या मैं आपको एक कलाम ना सिखाऊं कि जब आप इसे पढ़ें तो अल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी गम दूर कर देगा और आपका कर्ज उतार देगा, क्या मैं तुम्हें ऐसे कुछ कलमा सिखाऊं जिससे तुम्हारा गम भी दूर और कर्ज भी अदा हो जाएंगे? ठीक है, तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल ज़रूर बताएं। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ जो है उनको सिखाई, ठीक है, और वो बड़ी दुआ है जिसका तर्जुमा इस तरह से है अल्लाह मैं गम व हिज़्न से तेरी पनाह मांगता हूँ और कमजोरी और सुस्ती से तेरी पनाह मांगता हूँ, बुजदिली और बखीली से तेरी पनाह मांगता हूँ, खर्च के बोझ और लोगों के जो गलबे से तेरी पनाह जो है चाहता हूँ। ये दुआ जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो दुआ सिखाई, तो कहा अगर ये दुआ पढ़ ले तो अल्लाह तेरे सारे गम दूर कर देगा और सारी मुश्किलें हल कर देगा। दूसरी दुआ जामे तिर्मिजी की है, रिवायत के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका तर्जुमा ये कि अल्लाह मुझसे खर्च दूर कर दीजिए और फख्र और फाके से मेरी किफायत कर दीजिए, मुझसे खर्च दूर कर दीजिए और फख्र और फाके से मेरी किफायत कर दीजिए। तो वहां भी क्या था, मुझसे कर्ज दूर कर दीजिए और फख्र और फाके, इसलिए मैंने भी उनवान दोनों साथ ले लिया क्योंकि फख्र और फाका कर्ज को भी ला लेता है साथ में। ठीक, मुझसे कर्ज दूर कीजिए और फख्र और फाके से मेरी किफायत कीजिए, ये उन्होंने किया याद रखिए। ठीक है, तो ये दुआएं हमको करना। इसी तरह कर्ज लेते वक्त ये नियत हो कि कर्ज को वापस देना है, अगर ना होंगी तो दो नुकसान होंगे, एक कर्ज कभी वापस नहीं कर पाएंगे और दूसरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुस्नद अहमद की रिवायत है जो शख्स इस नियत से कर्ज लेके वापस नहीं करना है वो डाकू है, उसने डाका डाला। जो शख्स خرچ اس نیت سے لے کے واپس نہیں کرنا وہ ڈاکو ہے. تو ایک یہ نقصان ہوا کہ آپ ڈاکوؤں میں شامل ہو گئے. دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ قرض واپس نہیں دے پائیں گے. معلوم آپ کو اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا کہ اللہ نے اس شخص کا ذمہ لے لیا ہے, اس شخص کا ذمہ اور تین لوگوں کے تعلق سے کا, اس کا ذمہ لے لیا ہے مالی مدد کا. جو کیا کر رہا ہو اس میں فرمایا ہے وہ غلام جو اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہا ہو, تو اللہ ذمہ لے لیتا ہے اس کی مدد کرنے کا کہ اس کا میں مسئلہ حل کر دوں گا اور یہ مکاتب اگر غلام ہے تو اس کو آزادی کروا دوں گا. دوسرا فرمایا جو اپنے قرض لوٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ نے اس کی مدد کا ذمہ لے لیا ہے. قرض لوٹانے کی کوشش کرنے والے کی مدد کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے. قرض دینے کی کیا فضائل ہے, نہ لوٹانے کا کیا انجام ہوں گا, یہ میرا عنوان نہیں, یہ دیکھنا ہے تو میرا ایک پورا تفصیلی عنوان ہے قرض دینے کے فضائل اور نہ لوٹانے کا انجام. لیکن آج ہم جو بات کریں صرف قرض سے متعلق بات کریں, اس کا کیسا اس کا بوجھ سے ہم نکلے. تو دینے والے کے کیا فضائل ہوں گے, لینے والا کیا کرے, میں وہ سب چیزوں میں نہیں جا رہا. تو اگر لیتے وقت یہ نیت ہو نہ لوٹانے کی تو آپ نے ڈاکہ ڈالا اس کے پاس, اور اگر آپ نے یہ نیت سے لی کہ مجھے لوٹانا ہے تو ان شاء اللہ عزیز اللہ نے ذمہ لے لیا کہ آپ کی مدد کریں گا. پھر تو جو شخص قرض لیتے ہیں اور یہ اس سے کہ لوٹانا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی جو ہے مدد کرتا ہے. اسی طرح جو ہے کسی وجہ سے اگر آپ نہ لوٹا پائیں تو اس شخص کو ضرور ملے اور بتائے کہ آپ نہیں لوٹا سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جب قرض لیا آپ نہیں لوٹا سکتے, تاریخ 10 تاریخ دی گئی لوٹانے کی, اب 10 کو نہیں دیا, فون بند, یا اس کے نمبر کو کیا لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, بلیک لسٹ میں ڈال دیتے ہیں, آپ اس کا فون اٹھانا ہی نہیں, دینا ہے یار اپنے کو لیکن کیا ہے وہ آپ بول نہیں سکتے. تو جب آپ کسی سے قرض لیں اور نہ دے پائے تو کیا کریں, سب سے پہلے اس تاریخ سے پہلے ہی اس کو کال کریں یا اس کے پاس پہنچ جائیں اور اس سے معذرت چاہیں, میں کیا کرنا ہے کر لو, اب سامنے ہوں لیکن نہیں دے پاؤں گا, مجبور ہو گیا ہوں, سمجھ رہے ہیں, معذرت چاہیں. آپ اگر بھاگیں گے تو کئی نقصان اٹھائیں گے. پہلا, یہ شخص جو مالدار ہے اس لیے تو قرض دیا, یہ آپ کی شخصیت کو بدنام کر دیں گا اور یہ فطری چیز ہے, بولیں گا ارے اس کو مت دو, میرے لے کے آج تک بھاگ رہا اور میرے فون بھی نہیں اٹھاتا. دیکھیے آپ جس نے آپ سے قرض لیا آپ اس کے بارے میں کیا کمپلین کرتے ہیں دوسروں کو, یہ بولتے ہو برا آدمی ہے فلاں, آپ کیا بولتے ہیں یار جو بھی ہے وہ لے کے فون کیوں نہیں اٹھاتا, بات کر کے تو بولنا ہم, مسئلہ یہ بولتے بھی نہیں ہوں. اگر آپ نے بولے کہ میں فلاں تاریخ 10 کو دوں گا نہیں دے پائے, ٹھیک, تو آپ 9 کو جائیے, میرے بھائی میں نے وعدہ کیا تھا کل تجھ سے دوں گا, ہو سکتا ہے تم نے کچھ ٹائم ٹیبل بنا لیا ہو کچھ, میں نہیں دے پا رہا ہوں, میں بہت معافی چاہتا ہوں, مجھے اور مہلت دیجیے. دینے والے کو کیا اجر ہے, ہر روز اتنا پیسہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا دینے والے کو. ابھی میرا اس کے فضائل بتانا مقصد نہیں ہے, لیکن لینے والا کیا کرے تاکہ اگلی بار قرض ہی ملے ضرورت پڑنے پر, بتائے اپنے مسئلے کو میں نہیں دے پاؤں گا, فون اٹھائے اس کا, بلکہ خود کرے, یہ نہیں کہ وہ فون کر کے بولے 10 تاریخ کو میرا پیسہ کہاں ہے, اس سے پیسہ لے کے اس کو کال کروا رہے ہوں, اگلی بار کون آپ کو پیسہ دیں گا. پھر آپ کال کیجیے کہ میرے بھائی میں نہیں لوٹا پایا اور میں معافی چاہتا ہوں, میں ایک ہفتے کی ایک دن کی ایک مہینے کی اور مہلت چاہتا ہوں, یہ زیادہ اچھا ہوگا کہ اس کی دو باتیں منہ پہ سن لے اور اس کے بعد آپ اطمینان سے باقی دن گزارے, ورنہ آپ کو ہر بار دیکھنا پڑے گا انہیں دیکھ رہا تو نہیں آپ کو, ظاہر سی بات ہے کہیں سے بھی آ جائیں گا وہ, دوسرے نمبر سے کال کریں گا وہ, راستے میں پکڑیں گا آپ کو, گھر میں صبح آ کے بیٹھ جائیں گا, اور اگر پروفیشنل دینے والا ہے تو پھر تو ہاتھ پیر توڑیں گا آپ کسی دن, اگر اس کو پتا ہے وصولی کیسی کی جاتی ہے اپنے پیسے کی تو ہاتھ پیر توڑ کے لے لیں گے. تو سب چیزوں سے آپ بچ جاتے جب آپ جا کے کلیئرلی وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ کے پہلے بول دیں کہ میں نہیں دے پاؤں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے خامخواہ جو ہے قرض نہ لے, یاد رکھیں صرف ضرورت پڑنے پر ہی قرض لے. بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے شوق کو پورا کرنے قرض لیتے ہیں اور پھر قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں, اس لیے قرض لینا جیسے میں نے کہا کوئی بہت پسندیدہ عمل نہیں, یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے قرض جتنا لوٹا سکتے اتنا ہی لے. اب ہمارے پاس یہ ہوگی خرچوں کا لمٹ ہی نہیں, لمٹ لیس خرچے ہمارے. اب اکثر ہم لوگ کیوں قرض دار ہوتے ہیں معلوم آپ کو, کوئی شرعی وجوہات سے نہیں ہوتے, ایسا آپ نے کوئی آدمی دیکھا جو بولے یار مسجد کا کام کر رہا تھا لے لیا قرض, بہت مشکل ہو رہی لوٹانے میں, دینی درسگاہ چلا رہا ہوں یار بچوں کے لیے بہت مشکل ہو رہی قرض لے لیا اس کے بوجھ تلے, نہیں ملیں گے آپ. کیسے لوگ ملیں گے, یار قرض لے کے بہت پریشان ہوں, کہے کے لیے لیا تھا بچی کی شادی کے لیے, بچی کی شادی کے لیے آپ نے قرض کیوں لیا, نہیں وہ یہ تھا وہ رسم وسم بھی تو ضروری تھے نا فلاں کرنا تھا, اچھا بہت قرض دلے دبا ہوا ہوں, ارے بھائی تم کیوں قرض دلے دبے ہو, ولیمے کے لیے لے لیا میں نے, لوگوں کو بھی تو بتانا تھا نا, خاندان کا کھائے ہوئے اپنے دنیا کا کھائے ہوئے سب کو دینا تھا نا دعوت, 10 لاکھ کا کر لی ولیمہ, پھر اب نہیں دے پا رہے واپس, ولیمے کے بوجھ تلے دبے ہیں. کوئی لوگ قرض تلے کیوں دبے ہوئے, مہینوں کی بدعتیں آ رہی تو اس کے لیے قرض لیے ہوئے انہوں نے, یہ بدعت میں یہ کرنا ہے وہ بدعت میں وہ کرنا ہے وہ بدعت میں وہ کرنا ہے, قرض لے لے کے کیا جا رہا ہے, قرض لے لے کے ایسے کام کیے جا رہے ہیں جو شرعی بھی نہیں ہے, غیر اللہ کی زیارتیں کی جا رہی ہے, غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے قرض لے کے ہو رہے ہیں. ایسا قرض کبھی نظر آیا کہ کوئی کہے کہ میں نے اس آدمی کو بہت ایماندار ہے یہ مجبور ہو گیا اس کا قرض لیا اپنے ذمہ اور ادا کرنے کے لیے پریشان, میں نے فلاں مسجد تعمیر کر دی, فلاں ادارے کو وعدہ کر دیا, اب میں پریشان ہوں, میں چلا رہا ہوں کوشش کر, نہیں ملیں گے. ہمارے قرض بھی ایسے جو بلا ضرورت ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کرتا ہے, ہماری حالت ایسی کرتا ہے کہ پورا نہیں دے پاتے کبھی. غیر شرعی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں نا, بیمار ہے کوئی تو سمجھ میں آ رہا ہے, مجبور ہے سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن حالت یہ ہے کہ بیماری لانے کے لیے قرض لیا جا رہا ہے, جس کو میں کہوں گا اتنا قرض لے رہے کہ ٹینشن لے کے بیمار پڑ جا رہے, خاموخا شادی بیاہ یہ وہ, گاڑی لینے کے لیے قرض لے رہا ہے. ارے بےخوف انسان, گاڑی کیوں نہ رکشے سے چل جاؤ, گاڑی لے کے قرض, مطلب جس چیز میں سواری کرنا وہ بھی قرض. جو ہم اکثر قرض اپنی لگژریس لائف کے لیے لے رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا. اس لیے میں نے کہا خاموخا قرض نہ لے. آج ہم اکثر لوگ قرض کیوں لے رہے, 5 لاکھ قرض لے کے میں کہاں دبئی جاب کرنے جانا. ارے بےخوف انسان, اپنی صلاحیت پر جا, 5 لاکھ قرض لے کے جائیں گا, اگر نہیں کما پایا تو آنے کے بعد کیا, پھر سود پہ لے کے دیتا, امی کا زیور لے کے دے رہا, شادیوں کے بیوی کا زیور لے کے دے رہا, اس کا ادھر اس کا ادھر, اور پھر 10 سال بعد بھی قرض میں گیا تھا, قرض میں ڈوبا ہوا آیا, قرض میں ڈوبا ہوا. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا جو وہاں جا کے روتے ہیں کہ ہم چلے گئے اور 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا وہاں سے, یو کے چلے گئے تعلیم کے لیے, ہاں 50 لاکھ کا قرض لے کے ڈاکٹر بننے والے, کیا کرنے کا ہے, ہندوستان میں رہ کر چپراسی بنو زیادہ اچھا ہے. قرض میں کہہ رہا ہوں نا, بہت بہت اچھی چیز نہیں کہ خوشی خوشی آپ اٹھے اور 50-50 لاکھ کے قرض لے کے چلے, 10-10 لاکھ یوں اٹھا رہے ہیں, دیکھا جائیں گا. یہ ضرورت والے قرض نہیں, یہ ہم نے لگژری اپنے لائف اسٹائل مینٹین کرنے ہیں. کیوں, آپ کیا انڈیا میں ڈگری حاصل کرے تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے رسک میں کم دیں گا کہ جتنا تھا, اور اگر یو کے سے کیوں تو اللہ رسک بڑھا دیں گا. ارے جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا وہ اتنا کماتے ہیں کہ جو دنیا بھر کماتے دیکھ کر ان کو شرماتی ہے کہ کچھ نہیں پڑھنے والا بھی کماتا ہے. اس سے میں جو لوگ پڑھائی کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کو نیچے نہیں دکھا رہا ہوں, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں رزق انسان تقدیر سے لاتا ہے میرے بھائی, کوشش کرو نا تم. اچھی تعلیم رزق کا ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن تعلیم سے انسان کمائے ضروری نہیں ہے. دیکھیے ایک آدمی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈگری حاصل کیا لیکن بزنس کرتا ہے, وہ ڈگریوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا, بزنس کر رہا ہے اتنا کما رہا ہے کہ وہ ڈگری یافتہ لوگ بھی اتنا نہیں کما رہے. سمجھ رہے ہیں بات, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو نہ میں تعلیم سے روک رہا ہوں, نہ میں آپ کو ڈیموٹیویٹ کر رہا ہوں آپ کی کوششوں کو, میں کہہ رہا ہوں بات کو سمجھو میرے بھائی, جس کو بولتے ہیں ہوش تھامو. یہ ہمارے قرض جو ہم لیتے ہیں نا اکثر, یہ وہ قرض ہے جو قرض کی ہم کو ضرورت ہی نہیں شرعی اعتبار سے, اس کو پسندیدہ نہیں ہے. ایجوکیشن لو قرض, چلو باہر جاب لو قرض, لو ویزا لگاؤ, ایجنٹس کو یہ دو وہ دو. ارے میرے بھائی اپنی کیلیبر اپنی صلاحیت پہ جانا, ہندوستان میں کماؤ نا, کیوں قرض لے کے جا کے پریشان ہوتے ہو. پھر ایسا قرض لو اگر لیتے ہو جو لوٹا سکو. فار ایگزامپل میں جو ہوں, میرے پاس اتنے ایسٹس ہے, سونا ہے چاندی ہے گھر بار ہے, کہ میں اگر 10-5 لاکھ لے لیتا ہوں ادھار, جو اگر نہ بھی دے پاؤں تو بس وصیت کر دوں گھر والوں کو, بھیج دو اور دے دو میرے مخلوق, کوئی مسئلہ نہیں نا, پھر تو اس میں کوئی ایشو ہی نہیں. میں جب لگژری کے لیے جا رہا ہوں نا, تو پھر اس کے لیے تیاری ویسی ہو کہ میں ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں جو ضرورت سے زیادہ ہے, اس کے لیے قرض لے رہا ہوں, پہلے تو لینا نہیں چاہیے, لوں تو پھر ایسا سسٹم بناؤں کہ جتنا لیا اتنا دینے کی طاقت ہو, کہ ٹھیک ہے یہ دے دو میرا گھر لے لو بیچ ڈالو, اور دے دو سونا ہے میرا بیچ ڈالو, ایسٹ سے میرے شیئر سے میرے بانڈ سے میرے یہ بیچ ڈالو اور دے دو میرا, کیا مسئلہ. تو یہ تو بھی ٹھیک ہے کہ سمجھ پروپورشن میں, چونکہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں آج کے بزنس میں بغیر قرض کے بزنس ہوتا بھی نہیں, اور بزنس کی نوعیت کے اعتبار سے 2-4-5-10 لاکھ کے قرض تو عام ہوتے ہیں, ڈیلی ٹرانزیکشن میں بھی لوگوں پر ہوتے ہیں, لیکن یہ وہ قرض نہیں جو شرعی قرض مانا جائے گا, یہ ایک نوعیت ہے. جیسا کہ میں بھی بزنس کرتا ہوں تو میرے روز کے ٹرانزیکشن ہے, تو لاکھوں ادھار دیتا ہوں تو لاکھوں کا قرض مجھ پہ چڑھتا ہے, لیکن وہ منتھ اینڈ میں 3 منتھس میں کوارٹرلی 6 منتھ میں یہ ایئرلی وہ مینٹین ہو جاتے ہیں, مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آدمی سال بھر والے میں ڈوب گیا, نہیں ویسا نہیں ہوتا, وہ بزنس کی نوعیت ہے. سال بھر کے آخر میں اس نے میرا قرض بھی دیں گا جو لیا, میں ان کا قرض بھی دے دوں گا. ان قرض سمجھتے ہیں نا آپ کس کو میں بول رہا ہوں, جو آپ لیتے جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں. یہ ڈیلی ٹرانزیکشن میں آنے والے اخراجات یہ قرض نہیں ہیں, یہ وہ چیز جس کے بوجھ تلے آپ دب جاتے ہیں, جس کا بوجھ محسوس کر سکتے ہیں آپ اپنے اوپر. کئی لوگوں میں نے دیکھا قرض کے بوجھ سے ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں, وہ بوجھ سمجھ میں آتا ہے, جلد ان کی ڈھیلی پڑ جاتی ہے, سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں کم پڑ جاتی ہیں. قرض سمجھ رہے ہیں میں وہ بولنا چاہ رہا ہوں, تو کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے, اور اکثر آج ہم قرض لگژری جینے کے لیے اچھی زندگیوں کے لیے لے رہے ہیں. تو قرض جتنا لوٹا سکتے ہیں اتنا لینا چاہیے, یاد رکھیے جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائے, عام زبان میں کہوں گا, یاد رکھیے. اور قرض کو معمولی سمجھ کے شوق کی وجہ سے نہ لے, ضرورتوں کے لیے لیے بہت اشد ضرورتوں میں لے. میں جانتا ہوں ایک زمانہ تھا, یہ آج کا سود خور زمانہ نہیں, یاد رکھیے انٹرسٹ بیس سسٹم نہیں, لیکن ایک زمانہ تھا آج سے 25-50 سال پہلے کا, آپ اگر کسی کو قرض کا بول دیں نا, اس کے آنکھ پہ کانٹے کھڑے ہو جاتے. تو مرنا پسند ہے قرض نہیں لوں گا, اور آج کی حالت ہے جینا ہے تو قرض ہی لیتے رہو بس. آج ہمارا سسٹم ہے جینا ہے تو قرض لو, اس کے بغیر جینا تھوڑی ہوتا ہے. یہ انٹرسٹ بیس اکنامی کا نتیجہ ہے, مخروض مخروض زندگیاں گزار رہے ہیں. آپ کو معلوم یوروپ اور امریکہ میں یہ نسل جو گزر رہی ہے اتنی مخروض ہو چکی ہے کہ ان کی آنے والی نسل بھی اگر چکانا چاہے تو نہیں چکا سکتی, آنے والی نسل اکنامیکلی غلام پیدا ہونے والی ہے. معلوم اب حالت یہ ہو چکی ہے امریکہ اور یوروپ میں کہ ان کا ڈیپتھ, ان کا ادھار, इनके नस्लों पर ट्रांसफर हो रहा है। गारंटर होता था ना पहले, मैं अपने गारंटर हूँ, अब गारंटर नहीं है, तुम्हारी अगली नस्ल को देना है। वो ये लेवल पर वो खर्च पे आ चुके हैं, मानो ये लेवल पर खर्च पर आ चुके हैं। रीफाइनेंसिंग नहीं, रीफाइनेंसिंग पर रीफाइनेंसिंग सिस्टम चल रहा है। इससे $1,00,000 लिया, इससे रीफाइनेंस करा, इसका 1% था, इसका 0.5% है। ये बोलता मैं रीफाइनेंस करता हूँ, तुम्हारा मैं पे कर दूंगा, वो बैंक लेती बोलती 0.25 मैं लूंगा, वो बोलता मैं रीफाइनेंसिंग करूंगा 0.1%, बोलता मैं रीफाइनेंसिंग, वो इतना दूर चले गया कि उसको भी नहीं मालूम कहाँ चल रहा है और क्या सिस्टम चल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो उनकी नस्लें मखरूज हो रही है। तो अगर हम भी वो सिस्टम पे जाना चाहते तो वो सिस्टम तो तैयार है हमारे लिए। तो एक ज़माना था, और आज ही मैंने देखा लोगों को, कुछ लोग आते हैं और वो अपनी मजबूरियाँ बताते हैं क्यों मजबूर है। और हम लोग कर्ज भी देते हैं बहुत सारे सिस्टम से, IRC का बैतुलमाल है, इसके अलावा भी सोसाइटियाँ चलाते हैं, कर्ज देते हैं। इतना बोझ होता है उन पर जब आकर हमको बोलते हैं ना खर्च का, कि ऐसा लगता है अभी इनको संभालने को पता नहीं कितना टाइम लगेगा हमको, कि भाई रो मत, समझ जाओ, अरे भाई ठीक है, आम बात है। और कितना खर्च होने वाला हमको, 10,000 और 5,000। लेकिन वो बोलते हैं हमारे खानदान में कभी किसी ने कर्ज नहीं लिया, तो कर्ज लेना बोले तो मौत जैसा है। ऐसे भी लोग, और एक वो भी है, कुछ लेना है, कपड़े लेना है, चलो बड़े भाई से ले लेंगे कर्ज। अरे लेकिन कपड़ों के लिए, शादी है भाई, शादी के कपड़े 2-4 लाख के आएंगे, ऐसे थोड़ी कर्ज लेना ही पड़ेगा उसके लिए। खर्च हर चीज के लिए, मतलब खर्च को आप मामूली समझ रहे हैं, बताना चाह रहा हूँ ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी अहम चीज है, आइए वाक्य सुनिए। एक सहाबी का इंतकाल हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जो बात पूछते थे, ये बात आपने पूछी, क्या उस पर कोई खर्च था जो आप हमेशा पूछते थे? कहा खर्च है, तो कहा अब मैं जनाजे की नमाज ना पढ़ूंगा ना पढ़ाऊंगा, फिनिश। तो एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल क्या करना हूं? तो कहा या तो अदा कर दिया जाए या कोई जिम्मेदारी ले तो मैं शरीक रहूंगा। तो एक सहाबी ने कहा मैं ही जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि उसके बेटों में ताकत नहीं देने की। तो कहा फिर मैं अब शामिल होऊंगा, नहीं तो नहीं होता। ये नहीं बोले कि इंतकाल हुआ यार, लोगों को बुरा लगेगा, उसके खानदान वालों को नहीं। खर्च का मामला मामूली नहीं, तो मजाक समझ के खर्चों को मत लीजिए, बहुत क्लियर टर्म्स पे लीजिए, बहुत जरूरतों के तहत लीजिए। ये बिल्कुल गलत नहीं है लेना, पसंदीदा नहीं है, अवॉइड करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हराम नहीं है। क्योंकि आप सबने खुद कर्ज लेते रहे मुख्तलिफ मौाक़ों पर, याद रखिए, लेकिन आपने खुद पसंद नहीं किया, याद रखिए उसको, ठीक है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चॉइस से गुरबत वाली ज़िंदगी को पसंद किया था, आपको ऑप्शंस थे, आप चाहते तो दुनिया का माल दौलत आपके कदमों में ला दिया जाता, लेकिन आपने बाय चॉइस ये ज़िंदगी को पसंद किया। समझ रहे आप, बाय चॉइस, ठीक है। इसी तरह सेविंग्स की आदत डालें, सेविंग समझते हैं ना। अब सेविंग बोलता हूँ देखो यहूदियों के अंग्रेजों जैसी बातें कर रहे हैं आप, हर इंग्लिश टर्म यहूदियों और अंग्रेजों का नहीं रहता। सेविंग से मुराद पैसे बचाने की आदत डालिए। हम लोगों में अक्सर वो लोग हैं जो खर्च तो लेते हैं लेकिन उनको समझता नहीं, जब अल्लाह देता है ना तो दोनों हाथ से खर्च करते हैं, और जब नहीं होता है तो दोनों हाथ से मांगते फिरते हैं। सेविंग्स की आदत डालिए। सेविंग्स से मुराद हर बार मैं बैंक नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बचाने की, बचत की। पहले मैंने औरतों को देखा था, बूढ़ी औरतें रहती थी, दिन में कुछ भी बचे ना पैसे तो पल्लों में बांध के ऐसा रख देते थे, इतने पैसे आज के सेविंग से, मतलब शौहर ने 1 रुपया दे के गया और बोले आज का खर्चा 1 रुपये में हो जाना, अब दिन भर का खर्चा 95 पैसे में हो गया, तो 5 पैसे बच गए, तो 5 पैसों के उन्होंने 5 पैसे को लिया और बांध के रख दिया। आनों का जमाना था, 12 आने होते थे, तो वो 4-4 आने के, 4 आने मिलके वो 12 आनों का 1 रुपया बनता था, बाद में 100 पैसे का हो गया, ठीक है। तो बचाया अपना 4 आने या वो 5 पैसा जो सबसे छोटा सिक्का था रख लिया, आज के सेविंग्स 5, ठीक है। ऐसे रोज की कैसे जमा करते थे, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो घर में दीवार बनती थी, दीवार के अंदर वो दीवार में गल्ला बना हुआ होता था, उसमें ड्रॉप करते रहते थे। अब वो गल्ला तोड़ना मतलब दीवार तोड़ना पड़ती मतलब बहुत सीरियस मैटर पर टूटता था वो गल्ला, फिर तोड़ने के बाद फिर बनाते थे, फिर उसमें ड्रॉप इन होता था, या फिर मिट्टी के गल्ले होते थे जो आप कभी कभार कहीं दिख जाते हैं, बच्चे लाते भी है तो एक ही दिन भर लेते हैं हमारे, माशाल्लाह अल्लाह तआला ने ऐसे बना दिया, हमारे बच्चे अगर गल्ला लाते भी है तो एक ही दिन भर जाता, अब्बा चल डालो दूसरी बार, मतलब वो टोल टैक्स के साथ, और डालो और तीसरे और डालो, अम्मी डालो, और सिक्के तो होना ही नहीं, नोटे डालो पूरी उसके अंदर, दादा नाना पूरे महल्ले से एक ही दिन भर दे रहे। लेकिन वो जमाना था, मैंने गल्ले लोग ला के रखते थे, अच्छा गल्ले भी मिलते थे, तो वो गल्लों के बारे में पूछा जाता था कितने रुपये गल्ला है, तो वो बोलता था 25 रुपये आएंगे इसमें, मतलब इतने पैसे जमा होंगे 25 रुपये तक हो सकते हैं, मतलब गल्ले में चूंकि सिक्के ना उतना हैवी, तो छोटा बड़ा बड़ा बड़ा इतने बड़े रहते हैं, इसमें 200 रुपये तक आएंगे, क्योंकि सिक्के बहुत छोटे और हैवी होते थे, मतलब 5 पैसा 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा रुपये तक होता था ना, फिर 2 रुपये का सिक्का आया, फिर 5 का आया, तो अभी जमाना मतलब 2 रुपये बहुत बड़ा सिक्का होता था, याद रखिए, फिर नोटें आई 1 रुपये की और 2 रुपये, तो सिक्के जमा करते थे। सेविंग्स हर रोज़ की पल्लों में रख दिया, दीवारों में रखा, गल्लों में डाला, پھر یہ ضرورت پڑنے پہ سیونگز کام آتی ہے, اور یہ بڑی اہم چیز ہے. کفایت شاعری کرنا کنجوسی نہیں ہوتا ہے. کنجوسی اور کفایت شاعری میں ایک بہت تھوڑا سا فرق ہے, صرف یاد رکھیں. اس فرق کو سمجھنا پڑتا ہے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے, سمجھ رہے؟ ویسا ڈیفائنڈ نہیں کہ یہ کنجوسی یہ کفایت شاعری ہے, وہ ایک بہت باریک لائن ہے جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. جیسے کہ ایک آدمی کاڑی جلائے اور کاڑی سے چولہا جلا لے, ٹھیک ہے, اور اسی کاڑی سے دوسرا چولہا جلا لے, کفایت شاعری. کیا مسئلہ؟ کتنا کنجوس ہے, دونوں ایک ہی سے جلا رہا. نہیں, کنجوس نہیں, کفایت شاعری. جلا لیا, یہ بھی جلا لیا. ہاں, کنجوسی یہ شامل ہو سکتا ہے شہروں کے ماحول کے اندر کہ ایک آدمی کاڑی جلا چولہا جلا کے وہ جلی ہوئی کاڑی پھر اٹھا کے رکھے بجا کر, پھر اگلی بار یہ چولہا جلانے کے بعد اس سے بجی ہوئی کاڑی ادھر رکھ کے بجی ہوئی سے بازو والا جلا. ہاں, سمجھ رہے؟ یہ کنجوسی ہو سکتا ہے شہروں میں کہ ایک کاڑی سے آپ چولہا جلا کے پھر اس کو رکھ رہے کاڑی کو, پھر اگلی بار اچھی کاڑی سے چولہا جلا لیا, اگلا چولہا جلانا ہے تو یہ پرانی بچی ہوئی کاڑی کو ڈالے, رسک ہے, ہاتھ جل سکتا ہے آپ کا, جب آپ چولہے کے نیچے برتن لگ سکتا ہے. ان نیسیسری, یہ کنجوسی میں ہو سکتا ہے, لیکن کسی علاقے میں یہ بھی کفایت شاعری میں آ سکتا ہے. بس ایک موٹا ایگزامپل, چونکہ یہ ڈیفائن نہیں کر سکتے کنجوسی کیا ہے اور کفایت شاعری کیا ہے, بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہوتا ہے, وہ آپ زمین زمانہ حالات سے سمجھ سکتے ہیں. تو کفایت شاعری کیجیے. سیونگس, غلے, ڈبے, بینک اکاؤنٹس ہوتے ہیں آج کل آپ لوگوں کے پاس, کچھ بھی سسٹم ہو سکتا ہے. کفایت شاعری سیونگس کیجیے. آج جو اللہ نے فراوانی دی ہے کل ہو سکتا ہے وہ, جیسے آج سمجھ لیجیے میں ایک لیبر ہوں, ٹھیک ہے, آج کام بہت اچھا ہے, لیبر ورک خوب چل رہا ہے, لیکن اب ریتی بند ہو جاتی ہے, کبھی سیمنٹ کا پروڈکشن کبھی کمپنیاں روک دیتی, پھر کیا ہوتا ہے, دو دو تین تین مہینے لیبر خالی ہو جاتا ہے. تو جب وہ لیبر کام پر ہے, جو کہ سال کے 8 مہینے کام چل رہا ہے, 4 مہینے بند ہے, بارش زیادہ ہوگی تو ریتی نہیں مل رہی ہے, سیمنٹ کمپنی نے بند کر دیا, لوہا بند ہو گیا, مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن ورک رک گیا, ہوتا ہے نا ایسا, یہ سب چیزیں انڈیا میں کامنلی ہوتی ہیں, ٹھیک, تب کیا کریں گے, وہ دور جس نے محنت مشقت کی 8 مہینے, اس میں اتنی سیونگ کریں کہ یہ 4 مہینے پھر گزر جائیں. یہ کفایت شاعری, اور یہ ضروری ہے. سیونگس کی عادت ڈالے عورتیں اور مرد, انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے. رقم بڑی چھوٹی دکھتی ہے, لیکن وہ کچھ زمانے میں چلتی اگر رہی تو بڑی ہو جاتی ہے. ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں, سمجھ لیجئے آپ لوگ ہر سال, آپ کی انکم کے اعتبار سے ڈیپینڈ ہے, سمجھ لیجئے ہر مہینے میری انکم کا 1000 میں بچا سکتا ہوں, 1000 اگر آپ کی انکم کا بچا سکتے ہیں اور اس کو آپ بازو رکھ دیتے ہیں, جو کہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں 1000, لیکن آپ خرچ کر دے بھی تو آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں, اگلے مہینے آپ اس سے زیادہ کما لیتے ہیں, لیکن وہ 1000 نکالنے کی عادت ڈال لیتے ہیں. فار ایگزامپل, یہ عادت آپ نے 4 سال چلنے دی تو کتنا پیسہ جمع کر لیا آپ نے, کم بیش 50,000, ایسی 48,000 ایسی جمع ہو کے پڑا ہوا آپ کے پاس, مطلب یہ یا تو کسی کی مدد میں کام آئیں گا یا تو خود آپ کو ضرورت پڑنے پہ کام آئیں گا, اور یہی عادت آپ نے اٹھا کے رکھی تو سسٹمیٹک آپ ڈالتے رہے, 1000 روپیے 1000 روپیے 1000 روپیے, ایک خالی ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور آپ نے آپ کی بچے کی پیدائش سے کام شروع کیا اور ڈالتے رہے. دیکھیے, یہ توکل کے خلاف نہیں ہے سیونگس, یاد رکھیں. آپ بولیں گے ابھی تو توکل کی بات ہو رہی تھی, ابھی سیونگس کی بات ہو رہی, توکل کے خلاف نہیں ہے چیزوں کو سیو کر کے رکھنا, منافی نہیں ہے کہ اگر آپ جنگ میں جا رہے ہیں تو جنگ سے پہلے تیاری کرنا اور ہارنے کی بھی اور جیتنے کی بھی, یہ منافی نہیں ہے توکل کے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زندگی میں کئی جنگوں کے پلانز بنائے جس میں ریٹریٹ پلان بھی تھے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم ادھر سے نکلیں گے. تو یہ منافی نہیں ہے توکل کی کہ پہلے سے پلان کریں کہ ایگزٹ کیسا کریں گے, ہم کچھ ہوتا ہے ایگزٹ کر کے پھر آنا ہے واپس, بھاگنا نہیں ہے وہ, لیکن پلان اس طرح سے ایگزٹ کا, سمجھ رہا, یہ منافع نہیں ہے. تو کوئی ابھی تو آپ توکل کا بڑھے تو ابھی سیونگ کا بڑھے, نہیں, یہ میں کفایت شاعری کی بات کر رہا ہوں, اس کے فوائد بڑھے, جمع کرتے رہیں, کچھ سالوں میں 10 سال میں چلی بچے کو نہیں کام آئیں گے, اللہ آپ کے حالات اچھے سے اچھے بنائے, لیکن کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں اس پیسے سے, اپنے لیے کچھ نیا کام آ سکتا ہے. یہ 10 سال میں کتنے ہو جائیں گا یہ پیسہ, آپ سمجھیے, بڑی رقمیں ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی سیونگس بہت بڑی بن جاتی ہے, سیونگس کی عادت ڈالیے. اسی طرح جو ہے, جب آپ سفر کو جائے اور اگر آپ مقروض ہو تو وصیت کر کے جائے کہ میں نے ان سے لیا ہوں بچوں, میں نے ان سے ابا, میں نے ان سے لیا امی, میں نے ان سے لیا بیگم, بتا کے جائے, شادی نہیں ہوئی تو بھائی بھائی میں نے ان سے لیا ہوا, میں جا رہا ہوں سفر پہ, کچھ ہوتا ہے تو جب فلاں فلاں چیز میری ہے اس کو بیچ کے ان کو دے دینا چاہیے, وصیت کرنا چاہیے. جب قرض ہو آپ پر اور آپ سفر پہ جائے کرے تو آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے کہ میرا یہی اگر ہو جائے تو میرا یہ کر دینا چاہیے, یا آپ بیمار ہو جائے, لگے کہ بیماری بڑھ رہی ہے تب بھی وصیت کر دیا آپ کی میں نے یہ لیا ہوں قرض, بلکہ عادت ڈال لیا آپ قرض لکھ لیا کیجیے لین دین میں, لے دے تو لکھ لیا کیجیے تاکہ کچھ بھی ہو جائے تو پیپر باقی ہوتے ہیں. اور وہ اسی طرح جو ہے قرض کو اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تم میں سب سے بہتر ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو, تم میں سب سے اچھے ہوئے جو لوٹانے میں سب سے اچھے ہو, سمجھ رہے ہیں بات کو, تو اب اچھے سے لوٹائے, سب سے بہترین انداز سے لوٹائے. ہمارے پاس کچھ لوگ قرض لیتے اور لوٹاتے وقت بولتے ہیں احسان تھوڑی کرے تھے, تھا تو مانگے تھے اور تم نے دیے تھے, لو, بولتا ہے کیسا عجیب آدمی ہے, سب سے اچھے انداز سے لوٹائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی سے ایک اونٹ لیا, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں جب ریٹرن کیا तो उससे बेहतर ऊंट दिया। तो उन्होंने कहा मेरा तो इतना अच्छा नहीं था, तो कहा तुम में सबसे अच्छे वो है जो लौटाने में सबसे अच्छे हो और मैं लौटाने में तुम में सबसे अच्छा हूं। लेकिन इसको कोई हरगिज सूद लेने का नया तरीका ना बनाए कि अल्लाह के रसूल ने हल्का ऊंट लिया था, रिटर्न भारी किया, तो अब तुम मेरे से 1 लाख लो और 1.5 लाख वापस देना, अच्छा उससे नहीं। वहां कोई टर्म्स पहले तय नहीं हुए थे और उस सहाबी की हालत अल्लाह के रसूल को पता था क्या है, तो आपने डबल काम कर दिया, खर्च भी रिटर्न, हेल्प की हेल्प। मालूम आप अल्लाह के रसूल की आदत थी, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के साथ बैठे थे और आप किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते खर्च के बोझ तले, सहाबी के साथ ऊंट पर थे, आपने कहा अल्लाह के रसूल सुना क्या हुआ, निकाह वगैरह हो गया क्या, शादी वगैरह, चूंकि नौजवानों की मसाइल होते हैं, अल्लाह के रसूल कहाँ से करूँ शादी, पैसा ही नहीं है, कहा ठीक है गुर्बत है, तो कहा ठीक है कुछ है बेचने करने को ताकि तुम्हारी गुर्बत हल हो जाए, पैसा है तो कहाँ ये ऊँट है, कहा कितने में दोगे, कहा कि 20 में दूंगा, तो आपने फरमाया 20 दिनार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, थोड़ा कम करो 10 में दे दो, इसी तरह का कुछ मतलब एग्जैक्ट फिगर्स मुझे याद नहीं, थोड़ा कम में दे दो 20 में दे 10 में कर दो, तो कहा नहीं अल्लाह के रसूल मुझे तो 40 की ज़रूरत है फिर भी 20 में बेच रहा हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था उससे मालूम करने का कितने की ज़रूरत है उसको, क्या किया 20 बोला तो कहा 10 में कुछ 40 की ज़रूरत है फिर भी 20 में, चूंकि ऊँट की कीमत 20 से ज़्यादा नहीं आएंगी, बट मेरी नीड तो 40 है तब मैं शादी भी कर सकूंगा और मेरे हालात ठीक हो, कहा ठीक है। आपने कहा मैंने ऊँट को खरीद लिया, मैंने ऊँट को तुमसे खरीद लिया, फिर जब घर पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 20 दिए, 20 दिनार दिए, चूंकि 20 का बात हुई थी, 20 दिनार दिए और कहा तोहफे में ऊंट मेरे तरफ से, हो गए 40, ये फिर ऊंट बिक जाएगा 20 में, उनके 40 मिल गए। तो आपने ऐसी मदद की उधार, मतलब खर्चदार भी नहीं किया, सौदा किया, सौदा करके सौदे को वापस लौटा दिया, मालूम भी कर लिया कितना चाहिए। तो देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि इस तरह की आपकी आदत थी, वो 20 कहा, उन्होंने कहा 10, आप सुनने उन्होंने कहा नहीं मेरी तो 40 जरूरत है, आपको पता था ऊँट की कीमत लेकिन 20 से ऊपर नहीं थी, 20 दे के ऊँट खरीद लिया, सौदा ऊँट का हो गया। जब ऊँट से उतरे तो कहा ऊँट तोहफे में तुमको, अब ये ऊँट 20 का फिर बिक जाएगा, उनका हाजत पूरी होगी। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग थे, खर्चदार नहीं करते थे, मकरूज नहीं बल्कि हेल्प की नेचर था। तो बहरहाल खर्च को अच्छे अंदाज से लौटाए, बेस्ट जो भी पॉसिबल हो सकता है अच्छे अंदाज से उसको वापस लौटाए, और याद रखिए खर्च जब लौटाए तो खर्चदार का जरूर शुक्रिया अदा करें कि उसने आपकी ऐसे वक्त में मदद किया, और उसके लिए दुआ खैर भी किया कीजिए कि अल्लाह ताला उसके माल जाने बरकत दे, इसलिए कि उसने आपकी ऐसे वक्त मदद की वो भी पैसे से। ताकि याद रखिए आप उनकी हदीस भी है, और अगर गायबाना सामने भी कहे इससे एहसान मंदी नजर आती है, गायबाना भी करे, चूंकि गायबाना दुआ का असर ज्यादा होता है सामने बोलने की, आप उनकी हदीस है, जब कोई मोमिन बंदा अपने मोमिन भाई के लिए गायबाना दुआ करता है ये दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता है। और एक रिवायत ने फरमाया जब कोई मोमिन बंदा अपने भाई के लिए दुआ करता है तो फरिश्ते उसके लिए आमीन कहते हैं उसी अल्फाज पर, मतलब उसके लिए, मतलब ये कह रहा है अल्लाह मेरे भाई का मसला हल कर, तो फरिश्ते बोलते अल्लाह इसका मसला हल कर, मतलब जो दुआ भाई के लिए करेंगे वो दुआ फरिश्ते इसके लिए करें। तो कितना अच्छा तरीका है, दूसरों के लिए करो और अपने लिए करवाओ, अभी फरिश्ते कर रहे हैं आमीन भी कह रहे हैं उस पर, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसके लिए आमीन, जब वो कहता है मेरे भाई का मसला फरिश्ते इसके लिए आमीन, अपना काम भी हल हो रहा है। अच्छे से अच्छी दुआएं दीजिए, जाहिर भी दीजिए, चूंकि उसका शुक्रिया अदा करना जरूरी है वो कीजिए, ताकि वो अगली बार आपकी मदद भी कर सकता है और उसे खुशी भी होगी। इसी तरह जो है खर्च को जो है मजबूरी समझ के लीजिए, आधा समझ के मत लीजिए, चूंकि बहुत अच्छी और पसंदीदा चीज़ नहीं है। ये चंद बातें थी, बहरहाल जो मुनासिब थी मैंने आपके सामने रखा, खर्चदार हो तो वो क्या करें, ये चंद बातें थी, यही बातें नहीं थी, ये चंद बातें थी जो मुनासिब मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की अल्लाह सुब्हान तआला हम तमाम को किताब सुन्नत के मुताबिक जो है ज़िंदगी जीना हमारे लिए आसान करें, हम तमाम को जो है हलाल रोजी दे और खूब रोजी अता फरमाए, बरकत वाली रोजी अता फरमाए, हम तमाम को खर्च के बोझ से जो है महफूज रखे, और जिन पर खर्च है अल्लाह उनकी खर्च की अदायगी में आसानी करे, जब तक हमें जिंदा रखे ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد جی السلام علیکم فائز بھائی جو شخص اپنی دکان یا گھر کسی کو کرائے سے دیتا ہے اور اس سے ایک مہینے کا کرایہ ایڈوانس یا کچھ ڈپازٹ لیتا ہے کیا وہ بھی قرض میں شامل ہوں گا اس سے جو لے رہا ہے بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص جو ہے اپنی دکان یا مکان کرائے سے دیتا ہے तो वो उससे जो चीज़ लेता है उसके बस क्या, जैसा कि 1 मंथ एडवांस रेंट या एडवांस रेंट जिसको बोल रहे हैं, या फिर जो डिपॉजिट लेता है, तो क्या ये भी कर्ज है? तो याद रखिए इसमें दो सूरतें हैं, सवाल के पहले से की दो सूरतें और दूसरा हिस्सा अलग है, मतलब सवाल खुद दो हिस्सों में। पहला, अगर एडवांस रेंट लेता है और एडवांस रेंट एज अ डिपॉजिट लेता है, فار ایگزامپل کوئی یہ کہے کہ مجھے ایڈوانس 6 منتھ رینٹ چاہیے جو کہ ہمیشہ ایڈوانس رہیں گا, تو 6 منتھ رینٹ کیسے ایڈوانس ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ٹائپ کا ڈپازٹ ہو گیا. فار ایگزامپل دکان ہے 20,000 روپیز پر منتھ, اب 6 منتھ ایڈوانس رینٹ مطلب 120,000 لے رہے ہو, لیکن یہ 120,000 ایڈوانس رینٹ ایک آدھ مہینے کا ہو سکتا ہے, چھوڑنے سے پہلے آپ بولیں گے پھر چھوڑ دیں گے, یا 2 مہینے, یہ ایک طرح کا خود ڈپازٹ بن جاتا ہے. تو اب یہ لینے اور دینے والے کی نیت پر ساری چیزیں ڈیپینڈ ہے. اب یہ ایک تو ہوتا ہے کہ چلن ہے تو وہ اب نام بدل دو, مثال کے طور پر چیز کچھ ہے نام بدل دو, اب ڈپازٹ کو ایڈوانس رینٹ بولو تو پھر یوز کرنے میں بھی آ جاتا ہے, لیکن دونوں کے ذہن میں کہ یہ ڈپازٹ ہے ایڈوانس رینٹ نہیں ہے, تو میں چاہوں گا وہ کلیئر ہو. لیکن جنرل سینس میں ایڈوانس رینٹ کا معنی ہوتا ہے 1 مہینے کا ایکسٹرا. ایڈوانس رینٹ خرچ نہیں ہوتا ہے, ایڈوانس رینٹ یہ آپ نے کسی چیز کے عوض اس کا جو پیسہ آنا تھا اس کے یوز کے عوض وہ آپ نے پہلے لے لیا, آپ بالکل اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایڈوانس رینٹ ایز سچ ان جنرل جو بالکل ہم بولیں گے وہ آپ بالکل لے سکتے ہیں اور وہ استعمال کر سکتے ہیں, چونکہ وہ آپ کی چیز کے استعمال کے عوض آپ نے وہ چیز لے لی. سمجھ, یا ایڈوانس رینٹ جب بھی درست ہو سکتا ہے جب چیز 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے جاتی ہے, فکس ہوتا ہے, یا پھر آپ اتنی اس کے پیچھے لاگت کر دیتے ہیں کہ اگر وہ استعمال کرے یا نہ کرے آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. سمجھ رہے بات کو, آپ کو اتنا لینا پڑتا ہے. اس شکل میں بھی جو آپ ایڈوانس رینٹ بول کے 1 سال کا لیں گے وہ آپ پورا یوز کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ایوز ہے, وہ کرایہ. سمجھ رہے بات کو, یہاں بھی وہ درست ہو جائے گا. ٹھیک, ایک دوسرا جو ڈپازٹ لیتے ہیں آپ, ڈپازٹ مطلب اس کے ایوز کوئی چیز ایز اے گارنٹی, اس کو ہیوی ڈپازٹ بولتے ہیں آج کل, یہ ڈپازٹ بولتے ہیں. مثال کے طور پر آپ میری دکان استعمال کریں گے اور اس دکان کے بدلے میں کیا کروں گا, آپ کو کہوں گا کہ 2 لاکھ ڈپازٹ رکھیے میرے پاس. یہ ڈپازٹ ایز اے گارنٹی ہے کہ آپ دکان پہ قبضہ نہیں کریں گے, بھاگ کے نہیں جائیں گے, یا رینٹ کو وہ نہیں کریں گے, نقصان نہیں پہنچائیں گے, ایز اے گارنٹی ہے. جو ایڈوانس جو پیسہ آپ لیتے ہیں ایز اے ڈپازٹ, ایز اے گارنٹی جو لیا جاتا ہے, یہ قرض ہے آپ پر, اس کو آپ صرف گارنٹی کے طور پہ رکھ سکتے ہیں, اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھانا بھی آپ پر جائز نہیں ہے. پھر وہ سود میں آ جائیں گا نا, چونکہ اس کے پیسے سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں جبکہ اسے کرایہ تو آپ برابر لے رہے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ فار ایگزامپل آپ نے بولا کہ میری دکان ہے, اس کے بدلے مجھے 5 لاکھ ڈپازٹ چاہیے, اس لیے کہ لوگ نقصان کرتے ہیں, رکھ لیتے ہیں, نکلتے نہیں ہیں, تکلیف دیتے ہیں. تو اگر آپ 5 لاکھ لیتے ہیں تو یہ 5 لاکھ اس کے آپ پر ادھار ہے, قرض نہیں بولیں گے, ادھار ہے, لیکن دوسرے شکل میں دیکھا قرض چونکہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, ادھار استعمال نہیں ہوگا, مطلب آپ نے صرف ایز اے گارنٹی لی ہے لیکن وہ آپ پر ادھار ہے, اس کو دینا ہے لیکن اس کو آپ استعمال نہیں کریں گے. اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے کچھ بینیفٹ ہوتا ہے تو پھر آپ کو بینیفٹ کو کرائے میں سے کم کرنا ہوگا, پھر وہ جائز ہوں گا, اور یہ بھی بتا کر ہوں گا. بہت سے لوگ یہ مثال دیتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دیا. میرے بھائی, زکوٰۃ کے اونٹ کا دودھ کسی کو استعمال کے لیے دینا ایک الگ ہی شکل ہے, اس لیے کہ جانور کو کچھ دینا پڑتا ہے تو وہ آؤٹ پٹ بھی دیتا ہے, اور اگر جانور کا دودھ نہ دھویا جائے تو وہ بیمار ہو کے مر بھی جائیں گا, خراب ہو جائیں گا. مان لو جانور کا آپ دودھ نہیں دھوئیں گے, 1-2 دن دودھ سڑنا شروع ہو جاتا ہے اندر. سمجھ رہے آپ؟ تو دودھ نکالا جائے گا, تو جانور ان پٹ بھی لیتا ہے آؤٹ پٹ بھی. اس کے ایگزامپل ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں کہ آپ کے بھیڑ بکریاں میرے پاس رہیں گی امانت گروی, آپ جب تک میری وہ چیز استعمال کر رہے تھے, تو یہ بکریوں کو چارہ کون ڈالیں گا؟ میں ڈالوں گا, تو دودھ بھی میں لے سکتا ہوں پھر اس کا. تو یہ اس چیز سے فائدہ نہیں, اس چیز کو مینٹین کرنے سے فائدہ ہے. جیسے کہ صحابہ ایک دوسرے کو گھوڑا دیتے تھے, گھوڑا کہ میرا گھوڑا تم رکھ لو, بہت مہنگی چیز. گھوڑا بولے تو کار, عربی گھوڑے, کار سے بھی مہنگے. آج بھی عربی گھوڑے 10-20 لاکھ سے کم میں نہیں آتے, کار دے رہا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے جب وہ گھوڑا دے رہا ہے تو گھوڑے کو اس صحابی کیا کرنا پڑے گا, زندہ رکھنا ہے, پالنا بھی پڑے گا. تو جب وہ گھوڑے کو کھلائیں گے تو گھوڑے کی رائڈ بھی کریں گے وہ, سمجھا؟ لیکن ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اس کے استعمال سے ایکسس ہو جائے جس سے گھوڑے کچھ ہو جائے. سمجھ رہا؟ تو یہ جانور ایک الگ شکل ہے. اس کی ایک مثال یہ بھی لے سکتے ہیں کہ آپ پیسہ لے رہے ہیں اس کا, اس پیسے کو مینٹین کرنے کچھ اخراجات آ رہے ہیں آپ کو. سمجھ رہے آپ؟ فار ایگزامپل آپ کسی سے 5 لاکھ روپے اگر ڈپازٹ لے رہے ہو, اور اگر آفیشیل بزنس کرنے والا آدمی ہے تو آپ کو چیک سے دیں گا. جب چیک سے دیں گے تو آپ کو اکاؤنٹ مینٹین کرنا پڑیں گے, یا تو ادھار بتائیں گے, یا تو اس نے پھر ایڈوانس پیمنٹ یا جو بھی بتائیں گے آپ, اس کے اگینسٹ آپ کو ٹیکسز دینا پڑیں گے, یا پھر اس 5 لاکھ کا آپ کو زکات دینا پڑیں گے. 5 لاکھ جو آپ نے لیے, ظاہر سی بات ہے اب طے کرنا پڑیں گے نا, وہ بولیں گے آپ کے پاس ہے پیسہ تو آپ زکات دو اس کی, چونکہ آپ کے پاس پڑا ہے نا, میرے پہ استعمال میں بھی نہیں آ رہا ہو پیسہ, تو آپ نے رکھ لیا ڈپازٹ کے طور پر. یا پھر وہ ادا کریں گا تو بولیں گا کہ آپ مت کرو میں کرتا ہوں. تو کچھ اخراجات آ رہے ہیں تو دیکھا جائے گا, اتنے اخراجات لیے جا سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے, 10 لاکھ روپے لے لیتے ہیں, 10 لاکھ پہ میں دوسری دکان خریدتا ہوں ایک دوسری جگہ, اس کو یہ ایریا میں دکان دیتا ہوں, ٹھیک ہے, پھر وہ 10 لاکھ پہ دکان لے کے اس کا فائدہ بھی اٹھا رہا ہوں, جب یہ آئیں گا دیکھا جائے گا اس کو دیا جائے گا. تو آپ جب کوئی چیز گروی ایز اے گارنٹی رکھ رہے ہیں, 10 لاکھ روپے میری دکان کی گارنٹی ہے, تو اس کو آپ کو رکھنا پڑے گا, اس کا استعمال جائز نہیں جب تک کہ میوچولی آپ بات نہیں کرتے اور میوچولی بات کر کے بولتا ٹھیک ہے 10 لاکھ کو آپ استعمال کرو لیکن اس کے بینیفٹ میں 50% کا پارٹنر رہوں گا, میوچول ہوں گا. لیکن اب وہ بولے نہیں بھائی, میوچول انڈرسٹینڈنگ پہ یہ بول رہے کہ آپ 10 لاکھ کو استعمال کرو, آپ ادھار دے رہے پھر اس کو 10 لاکھ استعمال کرنے, اس کے عوض آپ دکان لے رہے. لیکن لینے والا اگر اس لیے 10 لے رہا کہ میری دکان کا فائدہ اٹھا رہا تو میں 10 لاکھ ڈپازٹ لوں گا, تو پھر لینے والے کی نیت میں خرابی اس لیے کہ وہ ایک قسم کا سود ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ نفع آ رہا نا آپ کو اس پیسے سے, جبکہ وہ پیسہ کسی اور کا ہے. تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ڈپازٹ جو آپ لیتے ہیں اس کو آپ اٹھا کے رکھ دیں گے, ٹھیک ہے, اگر اس پر کوئی کاسٹ انکر ہو رہی ہے تو اس کو بتائیں گے اتنی انکر ہو رہی ہے, مطلب اتنا لگ رہا ہے میں لے لوں گا اس میں سے, یا پھر اس کو رکھیں گے امانت کے طور پر, اس کا استعمال آپ کے لیے درست نہیں ہے, اگر استعمال کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پھر اس کو پہنچانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے, یا پھر میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہیوی ڈپازٹ میں نے آپ کو دیا ہے. لیکن آپ کیا کیجئے, وہ ڈپازٹ کو واپس کر دیجئے ایز اے انویسٹمنٹ, پھر میں آپ کو دیتا ہوں, پھر آپ اس کو انویسٹمنٹ اوکے لگائیے, ہم دونوں میوچل پارٹنر رہیں گے اس کے اندر جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے. یہ تو پھر ایک شکل چینج ہو گئی, پھر پارٹنرشپ ہو گئی, گارنٹی پہلے دی گئی تھی پھر لے لی گئی, پھر انویسٹمنٹ کے طور پہ دیا گیا, اب آپ پارٹنر ہیں پروفٹ اینڈ لاس کے اندر, وہ ایک الگ شکل ہے. لیکن اگر ڈپازٹ آپ لیتے ہیں, ایک دم پلین لینگویج میں کہوں گا جو آج کل چلتا ہے, ڈپازٹ لیتے تو پھر آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے, اس کو صرف ڈپازٹ کے طور پہ رکھیے, جب وہ دکان چھوڑ دیتے اس کو اس کا ڈپازٹ واپس کر دیجیے. کسی نے سوال کیا, کسی سے قرض لیا ہو اور دیتے وقت یاد نہ ہو کہ کتنی رقم لی گئی ہو, لینے والے اور دینے والوں بھول گئے, تو اس حالت میں کیا ایک پیمانہ کر کے زیادہ دے سکتے ہیں؟ مثلاً 15,000 قرض ہوا اور بھول جائے تو دینے والا 20 دے سکتا ہے کیا؟ گھر کے ہی رشتہ داروں سے لیا گیا ہو قرض. دیکھ کسی نے سوال کیا, قرض لیا, لینے والے نے کتنا لیا یاد نہیں, دینے والے نے کتنا دیا یاد نہیں, میوچول تھے, رشتہ دار تھے, سوچا نہیں سمجھا نہیں کر دیا, اس معاملے میں کیا کریں؟ تو میں یہ کہوں گا غالب گمان جو آتا ہے آپ اتنا دے دیں, زیادہ تر جو لگتا ہے جس طرف گمان جاتا ہے اس طرف آپ بڑھے اور دے دیں. مثال کے طور پر غالب گمان یہ آ رہا کہ شاید 20,000 لیے تھے ہم نے ایک دوسرے سے, وہ بولا بھائی کوئی بات نہیں آپ جو دینا ہے دے دیجئے. غالب گمان جس پہ آپ کا زیادہ گمان جا رہا ہے کہ ایسا ہوں گا اتنے لیے ہوں گے, وہ غالب گمان کی بنیاد پہ دے دیں. دینے والا اس نیت سے دے کہ اب جو کچھ بچ گیا میں نہیں جانتا ہوں تو میں بہرحال دے دے رہا ہوں, لینے والا یہ کہے کہ اس کے علاوہ کچھ ہوں گا تو میں معاف کرتا ہوں اس کو, تم کو یہ کوئی مسئلہ نہیں. چونکہ اب جب قرض لیا اور یاد نہیں رکھا مطلب بہت زیادہ اچھا رشتہ ہے, ٹھیک ہے, ورنہ لوگ آٹھنے یاد رکھتے ہیں, تو اس سے میں ایسا اندازہ لگا رہا ہوں کہ رشتہ بہت مضبوط ہے اور 15,000 کا قرض بھی بھول جا رہے ہیں, تو مطلب ایک محبت کی علامت ہے. تو دینے والا پھر غالب گمان جو ہو دے دے, اور جیسے انہوں نے کہا 15 کا گمان ہے لیکن 20 دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے نا, اچھا ہے نا, زیادہ دیجیے بھائی, ہو سکتا میرے طرف نہ آ جائے تو لے لو, اس میں بھی کوئی ماشاء اللہ کوئی حرج نہیں, چونکہ دیتے وقت کوئی طے نہیں ہوتا کہ 15 کے 20 دی جائیں گے. تو اب آپ سوچ رہے غالب گمان 15 لیا ہوں گا تو چلو اب کچھ بڑھ کے دینا چاہیے چونکہ ان کا لیا یاد بھی نہیں آ رہا ہے مے بی, تو اس شکل میں جو بہتر کیفیت آپ کو نظر آتی ہو آپ دونوں میوچولی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کر لے. ہو سکتا لینے والا ہی کہے تم 20 دینا چاہ رہے ہو میں تو 10 ہی مانگ رہا ہوں تم سے, اس لیے کہ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ زیادہ نہ آ جائے, یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے ریلیشن پہ. لیکن ہاں آپ لوٹانے میں چونکہ ہم نے اچھے سے لوٹانا چاہیے اور چونکہ آپ لوگ بھول گئے ہیں, تو میں چاہوں گا زیادہ سے زیادہ دے دیں تاکہ لینے والوں کے لیے ایکسیس ہو, تو تحفہ ہو جائے اس کے لیے, گفٹ ہو جائے, اور کم ہو اگر اس میں تو ایک دوسرے سے میوچولی کہہ دے کہ بھائی مجھے اتنا یاد آ رہا ہے میں اتنا دے رہا ہوں, وہ کہے کہ بھائی جو بھی اس سے زیادہ کم تھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں, تو معاملہ انشاءاللہ حل جائے گا, میوچول انڈرسٹینڈنگ ساتھ کر سکتے ہیں. ویسے تو خرچ پورا معاف بھی کیا جا سکتا ہے, آپ زائد بھی دے سکتے ہیں, وہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ حساب کرنا ہی چاہ رہے ہیں تو بہرحال حسن زن جو سب سے زیادہ ہے وہ کیجیے, اور غالب گمان رکھتے ہوئے ان کو دے دیجیے, اور ایک دوسرے کو یہ کہہ دیجیے کہ بھائی اب ہم نے معافی مانگ لی, ایک دوسرے کو معاف کر دیجیے کہ میں نے کم دیا ہوں گا تو معافی چاہتا ہوں, اور وہ کہیں میں نے زیادہ کر لے لوں گا تو معافی چاہتا ہوں, یہ خرچ ختم ہو, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ منت صرف دین کے لیے مان سکتے ہیں یا پھر دنیا کے لیے بھی, مطلب انہوں نے منت کے تعلق سوال کیا, کوئی منت مانگتا ہے تو کیا دین کے لیے مانگی یا دنیا کے لیے؟ دیکھیے ایک مومن کے لیے ساری چیزیں دین ہیں, کوئی دنیا نہیں ہے اس کے لیے, ہاں دنیا میں رہتے ہو دین پہ چلتا ہے نا, تو آپ کی ساری منتیں کچھ نہ کچھ وہ دینی ہی ہوں گی, جیسا کہ حلال روزی کے لیے منت مانگی, نیک اولاد کے لیے منت مانگی, کسی کام کی ہونے کے لیے منت مانگی. منت کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے, منت مانگنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا, لیکن کوئی کر لے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ منت کے ذریعے بخیل سے پیسہ خرچ کروا دیتا ہے, وہ خرچ نہیں کرتا ہے نا, لیکن منت مانگنا پسندیدہ نہیں ہے لیکن کرنا جائز ہے, کر لے تو پورا کرنا واجب ہے. سمجھ رہے آپ بات کو, کہ تو صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی, منت کرتے ہیں نظر مانگتے ہیں تو پوری کرتے ہیں, تو لہٰذا پسندیدہ نہیں ہے لیکن کر لے تو آپ کو اس کو پورا کرنا پڑے گا. تو لہٰذا آپ نے کوئی منت مانگی تھی, کوئی دینی کاز یا دنیا, مطلب ایگزامس کے لیے مانگ لی, اس کو دنیا میں کاؤنٹ کر رہے ہم سمجھ لیجئے, تو بہرحال اس کو بھی آپ کو پورا کرنا پڑے گا. لیکن منت کا جائز ہونا شرط ہے, ورنہ حرام چیزوں پہ منت مانگ کر آپ اس کے لیے پورا کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اس منت کو تو آپ کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا انہوں نے کہا شکرانے کی نماز کیسے پڑھتے ہیں, تو شکرانے کی نماز کے نام سے کوئی نماز نہیں ہے. جو نماز انسان کسی کام کی ہونے پر اللہ کے شکر میں ادا کرتا ہے اسے شکرانہ بولتے ہیں. تو شکرانے کی کوئی نماز نہیں, آپ کو کوئی خوشی ہو آپ دو رکعت پڑھ لے, اس کو عام زبان میں انڈیا پاکستان میں شکرانے کی نماز بولتے ہیں, لیکن ایسی نماز کوئی سنت سے ثابت نہیں شکرانے کی نماز. ٹھیک ہے. لیکن اللہ کے شکر میں نماز پڑھنا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غم ہوتا خوشی ہوتی مصیبت آتی پریشانی آتی جنگ ہوتی آپ نماز پڑھتے, حدیث میں آتا. ٹھیک ہے. تو شکرانے کی نماز اگر آپ اس کو بول رہے ہیں تو بہرحال پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی نماز آپ کو صلاۃ و شکر بول کے کوئی باب میں کسی فقہ میں نہیں ملے گی. ٹھیک. مطلب کوئی خوشی ہو آپ نے جا کر, ہاں شکرانے کا سجدہ ثابت ہے, سجدہ شکر جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ثابت ہے کہ ایک انسان کو خوشی ہو تو اس پر شکر کرتا اللہ کا اور سیدھے سجدے میں گر جاتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے سجدہ شکر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے تو کہاں ہوتا ہے صرف, اور کب دیکھا ہم نے وہ, پاکستان کی ٹیم جیت گئی تو اس کے پلیئر نے کر لیا, سینچری مار دیا تو اس نے سجدہ کر لیا, اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے. سجدہ شکر بہت سارے لوگوں نے اگر دیکھا تو وہ پاکستانی پلیئروں کو کرتے ہوئے دیکھا, اس کے علاوہ تو دیکھے بھی نہیں ہم نے, چونکہ ایسا کانسیپٹ ہی نہیں. عبادتوں میں بہت ساری عبادتیں انڈیا پاکستان میں مخصوص ہیں, وہی ہم کرتے ہیں اور وہی ہم کو پتا, اس سے ہٹ کر نہیں پتا ہم کو. ہے نا. سجدے کی تین قسم, ایک سجدہ تلاوت, ایک سجدہ شکر اور ایک نماز کا سجدہ ہوتا ہے. ویسے سجدے کی اوور آل دو قسمیں ہیں, ایک سجدہ تعظیمی اور سجدہ شکر. سجدہ تعظیمی اس امت کے لیے جائز نہیں ہے, پچھلی امتوں میں تھا تو لہٰذا وہ آپشن ہمارے لیے ختم ہو گیا. سجدہ اب جو عبادت کا سجدہ ہے ہمارے لیے اس میں تین چیزیں ہیں, ایک سجدہ نماز کا, ایک سجدہ تلاوت جو قرآن پڑھنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس میں سجدے آتے ہیں, اور ایک سجدہ شکر. تو سجدہ شکر ثابت ہے لیکن شکرانے کی نماز نہیں ہے. لیکن کوئی اللہ فضل دے دے اپنا اس پر آپ دو رکعت پڑھ لے شکرانے کے طور پر اللہ کے اس فضل کی نعمت کے اس پہ, تو بہرحال آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کو آپ شکرانے کی بول رہے تو انشاءاللہ یہ کیا جا سکتا ہے. آگے کسی نے سوال کیا اشراق اور اوابین کی نماز ایک ہے یا پھر الگ الگ. تو دیکھیے اشراق, چاشت اور اوابین یہ تین نماز ایک ہی نماز ہے جس کو تین ناموں سے پکارا جاتا ہے. اس کا عربی نام ہے صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ ظہر سے پہلے, زوال سے پہلے پڑھی جاتی ہے, فجر کے بعد طلوع آفتاب سے لے کر زوال کے پہلے تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے صلاۃ الضحیٰ. جیسے عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک پڑھے جانے والی نماز کو بولتے قیام اللیل. اب اس کے کئی نام ہیں, اگر عشاء کے فوراً بعد پڑھی جائے تراویح, عشاء کے بعد رات میں کبھی پڑھی جائے تو قیام اللیل, اور عشاء کے بعد آخر وقت میں مطلب فجر سے پہلے پڑھی جائے تو تہجد. نماز ایک ہی ہے, رات کی نماز قیام اللیل. تو لہٰذا صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز ہے جو بعد سورج نکلنے کے بعد, فجر کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر زوال سے پہلے ہوتی ہے. اگر یہ اول وقت میں پڑھی جائے سورج نکلتے ہی اس کو بولتے ہیں اشراق, اس کے بعد کسی وقت میں پڑھی جائے تو چاشت, اور جب سورج زوال سے پہلے ایک دم تپش پہ آتا ہے جب کہتے اوابین. بہت سارے لوگ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, اس لیے کہ اواب کہتے پلٹنے والے کو, اواب کہتے پلٹنے والے کو. تو اوابین کی نماز اسے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ رات میں ریگستان میں سردی ہوتی ہے تو اونٹ کے بچے صبح جب ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو ریت پہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں گرمانے کے لیے, تو جب ریت اتنی گرم ہو جاتی کہ ان کے کھور گرم ہو کے وہ پلٹ کے بھاگتے ہیں اسے کہتے ہیں اواب. اب مغرب کے بعد کہاں بھاگیں گے اونٹ کا بچہ واپس, وہ تو ٹھنڈا ٹائم ہو گیا. اواب کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا وہ بچہ جو ریگستان میں جا کے ریت پر بیٹھتا ہے, جب کھور گرم ہوتے ہیں گرمی کی تپش بڑھتی ہے تو اس کو جب انف ہو جاتا ہے تو وہ لوٹتا ہے اپنے جھاڑ کی طرف یا ماں کی طرف یا جہاں وہ بندھا ہوتا ہے وہاں, اس کو کہتے ہیں, اس اونٹ کو پلٹنے والے کو اواب کہتے ہیں, اوابین. اسی سے لفظ اواب آتا ہے, مطلب اپنے گناہوں سے پلٹنے والا, رجوع کرنے والا. ٹھیک ہے. تو اوابین کی نماز, چاشت کی نماز, اشراق, تین نمازیں, نام الگ الگ ہے, ایک ہی نماز ہے. عربی میں دیکھیں, اگر فقہ کے باب میں دیکھیں تو صلاۃ الضحیٰ دیکھ لیجیے, صلاۃ الضحیٰ سورج نکلتے ہی پڑھ سکتے, اس کے بعد بیچ میں کبھی اور اس سے پہلے. ایک اور سوال تھا, انگیجمنٹ جو رسم کے طور پر مناتے ہیں تو یہ بدعت ہے کیا؟ یقیناً یہ انگیجمنٹ جو شادیوں سے پہلے ہوتے ہیں یہ بدعت ہیں, اور یہ ایسی بدعتوں میں اس کا شمار ہے جو بدعتوں نے ہمارے نکاحوں کو مشکل اور مہنگا کر دیا. اس لیے کہ ایک بچی ہے جس کے سارے رسومات ہو کے شادی ہوتی ہے, جو شادی سے پہلے 10 سے 12 ہوتے ہیں, اور ایک کے والد بیچارے خرچ نہیں کر سکتے, اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بہت بری بات ہے, یہ رسومات تمام کے تمام بدعت ہے, اور اس کو ہم نے اس دھڑلے سے منایا کہ آج ہمارے نکاح ہونا مشکل ہوتے بہرحال نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ عزیز اپنی بات کو ہم یہ ختم کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.